Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar herkese. Bugün 27 Nisan 2010 Salı. Bu ikinci senemizin ilk programı oluyor sanıyorum. Bir full seneyi bitirdik. 51 tane program yaptık. Bu 52. programımız. Ve bir kez daha beni doluça getirerek bu programı yapmamıza neden olan arkadaşların hiçbiri şu anda yanımda olmadıkları için programı kendi başıma yapıyorum. Geçen hafta UNFCCC, bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Konvansiyonu konusunda konuşmaya başlamıştık. Onda iki tane değişik grup ülke olduğundan bahsetmiştik. Yapısının ne olduğundan bahsetmiştik. Şimdi o noktadan devam etmek istiyorum. Öncelikle bir adım belki hafifçe geri atıp ne olduğunu konuşmakta fayda var. İklim değişikliği önemli bir nokta olmaya başladığında insanlar açısından, milletler Rio'da bir araya geldiler Haziran 1992'de ve bir takım kararlar aldılar. Bu kararların temeli, birkaç madde olarak özetleyecek olursak, diyorlar ki bu ülkeler insan yapısı karbondioksit artıyor ve arttıkça küresel ısınma da artacak. Bu küresel ısınmanın artışındaki en çok paya sahip olan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Dolayısıyla bu sorunun temizlenmesine de ilk başlayanlar bu ülkeler olmak zorunda. Daha sonra iklim değişikliğine karşı bir takım önlemler alınması gerekli. Ancak bu alınacak önlemler öncelikle gelişmekte olan ülkelerin, daha sonra da gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişmelerine engel olmamalı. Sonra bu karbondioksit üretiminin besin üretimine zarar vermemesi için insanlar ellerinden geleni yapmalılar. Ve ondan sonra bir tedbir prensibi denen bir prensip var. Bu prensip de şöyle: bilimsel kesinliğin olmaması harekete geçmemek için bir sebep değildir. Yani bu şey demek: İklim değişikliği konusunda ortaya çıkan raporların neredeyse tamamı bilim %100 şunu söylüyor şeklinde değildir. Bu raporlar her zaman için belirli bir belirsizlik içermektedir. Bu bilimin doğasında olan bir şey. Bilim hiçbir zaman, yani hiçbir zaman demeyeyim, çok noktada %100 eminiz lafını kullanamaz. Hatta başka programlarda da söylemiştik. Neredeyse kesinlikle söyleyebilirim. Bilim hiçbir zaman %100 eminiz dememeli. Her zaman için %99 nokta, işte kaç tane 9 gidiyorsanız o kadar 9 eminiz, ama şu olabilir olmalı bilimin içerisinde her noktada. Yalnız bunu politikacıların açısından baktığımız zaman bu 99.9 benim için bir bilim insanı olarak neredeyse kesin demektir. Ama politikacılar buna baktığı zaman, yani 99.9, 100 değil, 0.1 de olsa bir ihtimal var yanlış olmanız şeklinde yaklaşıyorlar. Bu doğru değil. Yani bilim adamları her türlü olasılığı göz önüne aldıkları için hatalı olma ihtimallerinin olabildiğini kabul ediyorlar. Ancak bu bilim adamları hatalı olabilir demek değil. Yani bu evrende bizim bilmediğimiz, algılamadığımız, ölçmediğimiz başka bir fiziksel olgu olabilir ve bu fiziksel olgu bu 99.9'u 100 yapmaktan alıkoyuyor olabilir. Ama bildiğimiz fizik, bildiğimiz dünya kuralları içerisinde %99.9 bu olacak denen bir şey varsa, artık bu çok ciddi bir ihtimaldir. Ama bir adım daha geri çekilecek olursak, diyelim buradaki garantilediğimiz ya da doğru olduğuna inandığımız şey %99.9 değil de %90. Yani şunu demek istiyorum burada, hani ilk başta söylediğimiz insan yapısı karbondioksit artıyor ve arttıkça küresel ısınma da artacak cümlesi %90 ihtimalle doğru. Yalnız %90 ihtimalle doğru olan bir şey de insan ırkının neredeyse sonunun gelebileceğinden bahsediyorsak, bu eminliğin %90 değil %100 olmasını beklemek gerekmiyor emniyet tedbirleri almak için. Yani hatta %50 ihtimalle insan yapısı karbondioksitten kaynaklanıyor küresel ısınma diyor olsak bile bu çok önemli bir ihtimaldir. Çünkü biz şu anda doğaya bol miktarda karbondioksit salmaya devam ediyoruz. Pek çok, yani dünyanın neredeyse bütün ülkeleri buna devam ediyorlar. Ve bu esasında çok ciddi bir sorun yaratıyor. Ve biz bunu salmaya devam ettiğimiz müddetçe küresel ısınma da devam edecek. Buna ne kadar eminiz? %90 en azından eminiz diyoruz. Ama bir politikacı buna kalkıp, aa demek ki %10 da olsa bir ihtimal var, kesin değilsiniz yani, diyorsa bu yanlış bir yaklaşım tarzı. Ve 1992'de Birleşmiş Milletler çerçevesinde uluslar bir araya geldiler ve dediler ki bilimsel kesinliğin olmaması harekete geçmemek için bir sebep değildir. Yani bilimsel kesinlik %100 demememize rağmen harekete geçmemiz gerekiyor bu konuda. Daha sonra her ülke kendi salımlarını azaltmak için ulusal planlar yapacaktır ve bu politikalar gelişmiş ülkelerin liderliğini ortaya koymalıdır. Yani öncelikle gelişmiş olan ülkeler bu konuda yola çıkıp kendi önderliklerini, yani bunun nasıl yapılması gerektiğini, nasıl azaltılması gerektiğini ortaya koyup gelişmekte olan ülkelerin de ileriki aşamalarda buna katılmasını sağlamak zorundadır. Dolayısıyla dünyadaki ülkeleri esasında temelde 3 gruba ayırıyorlar. Bu ülkelerden bir tanesi gelişmekte olan ülkeler. Bu gelişmekte olan ülkelerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Konvansiyonu çerçevesinde herhangi bir yükümlülükleri yok. Onların tek yükümlülükleri her sene Birleşmiş Milletler'e o sene ülkelerinde ne kadar karbon salındığını söylemeleri gerekiyor. Yani bir ölçüm yapacaklar, bir tahminde bulunacaklar. Diyecekler ki bizim bu sene salımımız bu kadardır. Ondan sonra geri kalan ülkeler, yani gelişmiş ülkeleri iki grupta topluyoruz. Bu gruplardan bir tanesini Annex 1, birini Annex 2 diyoruz. Annex 1 dediğimiz ülkeler, gelişmiş ülkeler daha genel olarak, bunlar sera gazlarını azaltmak için çalışacaklarına söz veriyorlar bu anlaşma çerçevesinde. Bu anlaşmada yeterli sayıda ülkenin imzalamasıyla 1994 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye'de bu anlaşmaya taraflardan ve imza atan ülkelerden bir tanesi. Kaldı ki bu anlaşmaya dünyada imza atmamış ülke sayısı sanıyorum 3 tane, şurada vardı, Andorra, Irak ve Somalya. Onların da hani bu konudaki ne derece katkıları olduğu ciddi şekilde düşünülür. Özellikle yani Irak'ın zaten şu anda işgal altında olduğu düşünülecek olursa, onların kendi başlarına karar verip böyle bir anlaşmaya imza atmaları epey zamandır mümkün değil. Somalya zaten bildiğimiz bir yer, o da sorumlu ülkelerden bir tanesi. Andorra da zaten sanıyorum bizim Kadıköy ilçesinden küçük bir yer. Dolayısıyla yani bu üç tane ülke dışındaki ülkelerin tamamı dünyada bu anlaşmanın altına imza atıyorlar. Yani bu alınan karar ne? Yani neyin altına imza atılıyor? Diyoruz ki insan yapısı karbondioksit artıyor ve küresel ısınma da buna paralel olarak artacak ve bizim bu konuda harekete geçmemiz gerekiyor. Burada yuvarlak olarak söylenen şey, ülkeler 2000 yılında karbondioksit salımlarını 1990 seviyesinin altına indireceklerdir. Bu çok genel bir laf, çünkü bunun üstüne bağlanmış bazı şartlar yok. Yani yaptırımları olmayan, dişsiz bir anlaşma bu. Bunun içerisinde Türkiye nerede? Türkiye Annex 1 ve Annex 2'de. Annex 2'de aynı zamanda bu sera gazlarının azaltımını sağlamak için çalışan ülkeleri finanse etmesi gereken ülkeler. Yani dolayısıyla Annex 2, Annex 1'in bir alt grubu. Yani Annex 1 bütün gelişmiş ülkeler, Annex 2'de bunların içerisinden parasını vermesi gerekenler. Türkiye OECD üyesi olarak bu Annex 2 ülkelerinin içine dahil. Yalnız sanıyorum biz birazcık geç akıllanmışız bu konuda. 2001'de tekrar başvurarak aynı gruba demişiz ki vallahi biz o kadar da parası olan bir gelişmiş ülke değiliz. Bizi bu gruptan çıkartın. Dolayısıyla Türkiye Aneks 1'e dahil ancak Aneks 2'de yok artık. Ve bu özelliğe sahip olan tek ülke dünyada. Bu grup ülkeler 1992'den bu yana toplanıyorlar periyodik olarak. 1995'te Berlin'de, 96'da Cenevre'de, 97'de Kyoto'da, 98'de Buenos Aires'te, 99'da Bonn'da, 2000'de Hollanda'da, 2001'de Bonn'da tekrar, 2001'de, pardon dur bir dakika nereye atladım ben, 2001, ha hem Hollanda hem Bonn olmuş, ondan sonra Marrakeş'te toplanılmış, 2002'de Yeni Delhi'de toplanılmış, 2003 Milan, 2004 Buenos Aires, 2005 Montreal, 2006 Nairobi, 2007 Bali, 2008 Poznan, Polonya, 2009 Kopenhag ve gelecek olan bu sene 2010'da Cancun, Meksika, 2011'de Güney Afrika'da, 2012'de de Katar'la Güney Kore toplantıya ev sahipliği yapmak için çalışıyorlar birlikte. Dolayısıyla her sene bu insanlar toplanıyorlar ve bir önceki senenin etkilerini, ne yapıldığını, ne yapılması gerektiğini tartışıyorlar kendi aralarında. Bu bizim epey programlarımızda bahsettiğimiz Aralık ayında Kopenhag'da yapılan toplantıda bunların 15.si. Yani 1994'ten itibaren yapılan bu toplantıların 15.si. Bunların içinde bir tanesi önemli. Bu da 1997 yılında Kyoto'da yapılan toplantı. Kyoto toplantısının önemi şu. Kişiler burada diyorlar ki bu UNFCC yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Konvansiyonu'nun dişleri yok. Buna birazcık diş kazandırmak gerekiyor. Yani kişiler ciddi şeylerin altına imza atmalılar. Çünkü hani bir ülke evet ben 1990 salımının altına düşeceğim demesi çok fazla bir değer taşımıyor. Diğer ülkelerin de benzer şeyler yapması lazım. Çünkü bazı ülkeler hiç bu kurallara uymadan serbestçe istedikleri şeyi yakıp yıkıp büyümeye devam ederler. Bazıları da sözlerini tutmaya çalışırlar. Tabii burada ciddi bir eşitsizlik olduğundan dolayı ülkeler bir araya geliyorlar ve diyorlar ki biz biraz daha diş koymalıyız buna. Şimdi 1997 Kyoto'da gene bu Aneks 1 ve Aneks 2 ülkeleri var. Yalnız buradaki temel nokta Kyoto diyor ki ülkelere ben, daha doğrusu ülkeler kendileri diyorlar bunu, biz bir takım kotalar koyalım. Yani her ülkenin değişik kotaları var. Şimdi bu kotalar birbirine eşit değil, herkesin kendi çabaları ya da ekonomik durumları çerçevesinde. Mesela Avustralya 2012 yılına kadar 1990 salımının %8 üstüne çıkabiliyor ülke olarak. Mesela Amerika buna karşılık %7 altına düşmek zorunda. Örnek olarak Rusya Federasyonu hiç değiştirmeyecek yani 1990 seviyesine düşecek. Ama ona karşılık Japonya %6 düşecek. Almanya %8 düşecek. Daha doğrusu Avrupa Birliği'nin tamamı %8'i kabul ediyor. Şimdi bunun gibi her ülkenin kendi bir takım özellikleri söz konusu. Biz de esasında buna taraf olmamız gerekiyor. Çünkü Aneks 1 ülkelerinden bir tanesi sayılıyoruz. Ancak Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte buna yani zamanında imza atmayan ülkelerin arasında geliyor. Avustralya bize göre biraz daha erken imzaladı. Yalnız biz anlaşma yürürlüğe, daha doğrusu çalışmaya başladığı andan itibaren bu anlaşmaya taraf olmadığımız için sonradan imzaladık. Bunu 2009'un sanıyorum Şubat ayıydı bizim imzalamamız. Ondan sonra da Ağustos ayına yakın bir zamanda yürürlüğe girdi bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Türkiye buna taraf olmasına rağmen pek tarafmış gibi davranmıyor. Hani biz 1992'de söz verdik ya bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Konvansiyonu çerçevesinde iklim değişikliğini durdurmak için sera gazlarının salımını engelleyeceğiz diye. Dünyada bu konuda rekor bizde, Aneks 1 ülkeleri içerisinde. Bizim bu konuda salımımız hani 1990 seviyesinde olması gerekirken 1990 seviyesinin %130 üstündeyiz şu anda. Ve bu hani Türkiye olarak dünyadaki en kötü ülke biziz. Buradaki temel nokta hani hep biz ya birinci olalım ya sonuncu gibi bir felsefe gidiyoruz. Yalnız bu konuda dünyada yayınlanan listelerde birinci olarak Türkiye'yi görmek istemezdim. Evet, burada bir müzik arasına gidelim. Sonra devam edeceğiz. Evet, biz tam araya girmek üzereyken ki Ken misafirlerimiz geldi. Pelin geldi. Merhabalar, Seda bende. Şimdi konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir türlü bu konuyu da bitiremedik. İnşallah bu hafta biraz daha temizleyeceğiz. Kyoto'ya geldik. Kyoto protokolünde temelde şu anda dünyada kim imzalamamış dersek bir Amerika. Daha doğrusu şöyle, Amerika'da imzaladı da Amerika'nın meclisinden geçmiyor bu bir türlü. O ve geçirmeyeceklerini de çok açık bir şekilde söylediler. Hatta bu meclise ilk geldiğinde Kyoto protokolü 95'e 0 gibi bir oyla reddedildi. Yani şüphesi olan, hani biliyorsunuz Amerika'da senatoda yaklaşık olarak 100 tane oy var. Genelde hani 60'a 40, 65'e 35 gibi bir şey beklerken insanlar 95-0, yani buna kabul oyu veren bir tek kişi olmadı Amerikan senatosunda. Ondan o zaman bu zamandır da bu anlaşma tekrar Amerikan senatosuna gelmedi ve gelme ihtimali de yok şimdilik. Onun dışında haritada görüldüğü kadarıyla 3 tane ülke var. Afganistan, Somalya ve Moritanya görüldüğü kadarıyla bu anlaşmayı daha imzalayalım mı imzalamayalım mı diye düşünen ülkeler. Onlar da dediğimiz gibi sorunları zaten kendiliğinden belli olan ülkeler. Onun dışında herkes imzaladı. Buna biz de dahiliz. Yalnız biz anlaşma yürürlüğe girdikten ve esasında çalışmaya başladıktan sonra imzaladığımız için herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmuyor. Anlaşmaya imza atmış olmamızın da esasında bir tek sebebi var. O da bu anlaşmaya imza atmış olan ülkeler bir sonraki anlaşmanın yapımında söz sahibi olacaklar dendiği için biz bu anlaşmaya zamanında imza attık. Tabii bir de Avrupa Birliği işte çevre, hani bu bir takım başlıklar açılıyor kapanıyor. Çevre başlığının açılıp kapanması için bizim ona imza atmamız gerekiyordu. O sebepten imzaladık bunu. Şimdi Kyoto protokolü esasında ne diyor? Ülkelerin tek tek ne kadar salma zorunlulukları da, ne kadar az salma zorunlulukları olduğunu konuştuk. Bunun dışında şöyle bir şey söz konusu. Bu zorunlulukları yerine getirmesi için mesela Almanya'nın şu an 1990 seviyesinin %8 altına düşebilmesi için neler yapması gerekiyor? Şimdi bir, ülkeler kendileri kendi içlerinde bunu azaltmaya çalışacaklar. Ana hedef bu, her ülkenin kendi salımını azaltması. Yalnız bazı noktalarda kendi başlarına bunu azaltmaları mümkün olmayabilir. Onun için bu anlaşma diyor ki siz gidip Almanya'da bunu azaltacağınıza diyelim Fas'ta azaltabilirsiniz. O zaman da ben gene bunu sizin hesabınıza sayacağım. Ya da ne bileyim sanıyorum Kolombiya'da, Bogota'da mı bir ortak çalışma vardı. Kolombiya'nın başkentinde çok ciddi bir trafik sorunu var. Ve bu adamlar o trafik sorununu çözmek için bir toplu taşıma sistemi uyduruyorlar. Almanlar götürüyorlar, yatırımıyla, kurulumuyla her şeyi yapıyorlar. Ve bundan yapılan azaltma Almanların hesabına sayılıyor. Kolombiya'nın değil. Anlaştık? Ne demeniz lazım burada? Ya anladık da çok tuhaf. Niye? Diyeyim, Almanya azaltmıyor kendisine. Şimdi şöyle, Almanya'nın zaten Berlin'de var, Münih'te var, Hamburg'da var, her yerde var bu sistemler. Almanya bu sistemi kendisinde kullanamaz ki. Ama bu sistemi Kolombiya'ya götürüp kuracak olursa Kolombiya'nınkini azaltıyor. Çünkü Kolombiya kendi başına bunu yapacak durumda değil. Tamam, hem Kolombiya'nın da belli bir azaltma seviyesi olması Hayır. gerekmiyor mu? Hayır, Kolombiya'nın belirli bir azaltma seviyesi yok. O gelişmekte olan ülke olduğu için onların yükümlülükleri yok bu konuda. Dolayısıyla onlar yükümlülüğü olmayan bir ülkede azaltmaya gittiğin zaman bu Almanya'nın hesabına sayılıyor. Bu bir yöntem. Tabii bu bütün ülkeler için geçerli ama bu gelişmiş olan ülkeler, gelişmekte olan ülkelerle yapabilirler bunu. Yani biz esasında parasını verip gidip Suriye'de böyle bir şey yapıyor olabiliriz. Yani Almanya bize gelip para vermeyecek. Biz gidip Suriye'ye para vereceğiz bunu yapmak için. Onu anladık. Tamam. Evet. Ondan sonra bir sonraki adımı şu. Bu gelişmiş ülkeler kendi aralarında bir takım projeler geliştirebilirler. Yani diyelim Almanya jeotermal enerjiden faydalanmak için korkunç bir sistem geliştirdi ama Almanya'da jeotermal enerji yok. Ama İzlanda'da var. Onlar İzlanda'ya gidip bak biz böyle bir teknoloji geliştirdik. Sizde de jeotermal enerji var. Hadi ortak olarak bir proje geliştirelim deyip bu da İzlanda ile Almanya'nın ortak hesaplarına yazılıyor bu azaltma. Hadi diyelim bu da olmadı. Son ihtimal gidip bunlar karşı ülkelerden, yani gelişmiş olan ülkelerde azaltmış olanlar varsa, fazla azaltmış olanlar varsa fazla azaltmalarını satın alıyorlar. Satın alıyorlar, kendileri de ona göre az azaltmış oluyorlar. Yani diyelim İngiltere %8 azaltacağını %10 azalttı. Ama buna karşılık Almanya'da %8 azaltacağını %6 azaltabildi anca. %2'yi Almanya'ya gidip İngiltere'den satın alıyor parasını verip. Öyle aradaki farkı kapatıyorlar. Evet. Şimdi ana plan bu. Dolayısıyla pek çok ülke buna, yani daha doğrusu önemli birkaç ülke imza atmadığı için, Amerika Birleşik Devletleri gibi, bu çok ciddi sorunlu bir yere geldi. En son noktası bunun 2009'un sonunda Kopenhag'daki anlaşma. Kopenhag'daki anlaşma, daha doğrusu anlaşmama, 2012'den sonra ne olacak anlaşmasıydı. Yani Kyoto bitiyor 2012'de, onun yerine ne konulacak? Ve ülkeler kendi aralarında anlaşmamayı tercih ettikleri için, çünkü Amerika Birleşik Devletleri diyor ki benim anlaşmam için Hindistan'la Çin'e de bir kota koymanız gerekiyor. Hindistan'la Çin de kendilerine kota konulmasını kabul etmiyorlar. Dolayısıyla durum bu olduğu için oradan bir anlaşma çıkmadı. Daha önce anlaşmayı imza atmış olan ülkeler de diyorlar ki ya biz enayi miyiz? Yani biz endüstrimizi, şunumuzu, bunumuzu kısıyoruz. Bu adamlar bildiklerini okuyorlar. Dolayısıyla Kopenhag'dan hiçbir anlaşma çıkmadı ve 2012'de Kyoto bitiyor. Ondan sonra da Allah kerim. Kim ne yapacaksa. Yani ondan sonrası diye bir kavram kalmadı artık şu andaki görüntüde. Sanıyorum en azından Kyoto'yu, Kopenhag'ı, UNFCC'yi, bunların hepsini bitirdik bu hafta. Evet. Haftaya da bir şey kalmayacak. Evet, bitmiş. Haftaya biyodizel konuşacağız değil mi? Biyoyakıt. Biyoyakıtları. Pelin dün akşam diyordu biyoyakıt konuşalım yarın diye. Evet, görüşmek üzere haftaya. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.